tertemiz duygularla bir araya gelmişlerdi. Daha berrak günlere uyanma niyetiyle odalarına çekilmiş, en masum hislerle gecelemişlerdi. Bir kısmı ötelere açık rüyalarını tamamlamak üzereyken, diğerleri namaz miracı için hazırlık telaşına düşmüşlerdi. Namaz cennet yolunun ışığı burağıydı onlar için. Ummanları aşacakları yolun sefinisi, uçağıydı. Vuslata ermeyi dileyen o masumilerin ötelere en yakın karargahıydı. Ne var ki dudağında müjde, özel melekler koşmuştu o sabah onları muştulamaya. Yolculuk var, vuslat var, bu dert diyarından terhis var deyip ellerinden tutmaya. Ve arkadaki gözü yaşlı yakınların muvakkat ayrılığına bedel, ebedi saadete yürümüşlerdi buluşmak için ötede bütün hak dostlarıyla. Ey balcılar kurbanları, buruk bir vedayla gittiniz ve hicranınızla yüreğimizi deldiniz. Ne gam, inşallah şehadet mertebesine erdiniz. Belki ötede bize de şefaat edersiniz. Ve siz ey ciğerparesinden ayrılan anneler, babalar, torununun hicranını yaşayan dedeler, nineler, yeğen hasretini tadan teyzeler, dayılar, halalar, amcalar, canının bir parçasını o enkazda bırakan, estağfurullah, cennete uğurlayan kardeşler, arkadaşlar, hocalar ve yakınlar. Hayır, boşa gitmedi kurbanlarınız. Milletimiz için sadaka oldu o güzel evlatlarınız. Sabır ve rıza göstermeniz neticesinde mahşerde ellerinizden tutacak kurban verdiğiniz çocuklarınız. Ahirete yürüyen bütün kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet ve mağfiret diler, yaralı olanlara acil şifalar niyaz eyler, musibetzede ailelere ve yakınlarına sabr-ı cemil dileklerimizi ve taziyetlerimizi arz ederiz. Konya'nın Taşkent ilçesi Balcılar beldesindeki öğrenci yurdunda meydana gelen elim hadisi hepimizi yürekten yaraladı ve çok üzdü. Hiçbir hadisenin boş ve manasız olmadığı düşünülürse, bu musibetin sadece öğrencilerin ailelerine değil de bütün milletimize verdiği mesajlardan bahsedilebilir mi? Değerlendirmelerinizi lütfeder misiniz? Her hadisenin mutlaka çok hikmet ve maslahat yanı vardır. İbrahim Hakkı Hazretlerine dönerek onun üslubuyla ifade edecek olursak, her işte hikmeti vardır, abes fiil işlemez Allah diyor. Bu açıdan da çok böyle nahoş gördüğümüz, sevimsiz bulduğumuz şeylerde bile mutlaka bir güzel yan vardır. Böyle her şeyi kötü yanıyla ele aldığımız zaman da karamsar tablolar oluştururuz. Kaos olur yani bizim içinde, millet içinde. Şimdi o mesele de böyle olumsuz büyütülebilir. Ve nitekim işte bazıları Kur'an kursu diyerek, bazıları irtica yuvası diyerek, belki bazıları orada statik hesaplarında yanlış şeyler varmış diyerek, bazıları bunun işte o tesinat işi sağlam değilmiş, ısıtması, kaloriferi sağlam değilmiş diyerek karalamak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklar o mevzuda. Müminlere düşen şey de elden geldiğince onu realite neyse ona bağlayarak ifade etme olmalı. Bir de o müminlerin hatırına, o müminlerin acısını böyle deşeleme yerine bence bastırıcı, onlarda rıza duygusunu oluşturucu şeyler hasıl etmek lazım. Sizin sorunuzda önemli bir hususu teşkil eden de o zannediyorum bir yönüyle. Yani şimdi Alman Harbi'nde bile meseleye bakınca çok farklı bakıyor yani. Orada rüşte ermemiş çoluk çocuk yani bir nevi şehadet diyor onlar içinde. Mükafatları olur orada. Çünkü daha mükellef olmamışlar. Bir nevi fetret de yaşanıyor. Dini mübini İslam'ı kâmeti kıymetine uygun kim anlatmış? Şimdi onlar için mesele öyle rahatlatıcı bir üslupla ele alınınca burada işte bir yurtta kalıyorlar. Belki orada boş zamanlarında onlara böyle dini eğitim de veriliyor olabilir bazen. Din adına da bir şey söyleniyor olabilir. Niye söylemeyeceksin ki yani? Şurada oturuyoruz biz. Burada başka şey, spor bile konuşsak, ben duygularımı ve düşüncelerimi ortaya koyarak Allah'la münasebetimiz, Peygamberimizle münasebetimiz sallallahu aleyhi ve sellem açısından bir şeyler oluşturmaya çalışırım. Bu bizim bir yönüyle duygumuzun, düşüncemizin, inancımızın gereği. Bu açıdan onu yadırgamamak lazım. Ama işin gerçek yanı, orası bir yurtmuş. O kızcağızlar ortaokula, lisele, yaşlarına başlarına göre liseye gidiyorlarmış. Her yerde böyle bu kabil yurtlarda var. Yararlı da. Kendi değerlerimize karşı yabancılaşmasın. Aynı zamanda kendi çağını da mektepte okusun. Zülcenahin yetişsinler. Bu mülazaya matuf. Size yakın, uzak, şu, bu. Herkesin yaptığı bir şey bence. Bu yapılan şeyleri takdirle karşılamak lazım. Bazılarının dedikleri gibi Kur'an kursu bile olsa, yani onu bir yolunu bulmuş, orada açmışlar da, müftü bir şey dememişse o meseleye, belediye bir şey dememişse, mülkü amir bir şey dememişse, bu arada yazı değerlendirip yapıyorlarmış onu, ama o mevzuda kat'i bir şey yok. Orada birkaç tane, 15-16 tane kurban oldu belki. Onlar da masum olduklarından dolayı onlar şehit oldular orada. Masum çünkü. Öyle ya yanarak veya işte zehirlenerek veya binanın altında kalarak ölme. Binanın altında kalarak ölme mevzunu Efendimiz şehit diyor. Yalnız bunlar ahiret şehidi yani. Cephede böyle savaşarak ölenler aynı zamanda dünya şehidi. Şehit muamelesi yapılıyor. Elbiseleriyle gömülüyor. Ama ahiret şehidi. Ahiret şehidi ne demek? Yani şehidin ahirette alacağı sevabı alır. Allah nezdinde o kıymeti ihraz eder. Şüheda ile beraber haşrolur. Fakat bir cenazeye dünyevi muamele neyse onlar yapılmaz dünyada. Normal, sıradan bizim gibi insanların ölülerine karşı, cenazelerine karşı ne yapılıyorsa o yapılır. Teçhizü tekfin yapılır, götürülür, kefene sarılır, ona göre gömülür. Şehit olmuşlardır ve şehitler birkaç akrabasına şefaatte bulunabilirler yani. O anne babanın durumlarını da ahirette garanti etmiş olabilirler. Bir meselenin bu yanı var. Bazı musibetler böyle daha büyük bir musibet, daha büyük bir felaket söz konusudur. Bu fedakar ruhlar ama bilerek ama bilmeyerek kendilerini Seyyidina Hazreti İsmail gibi فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ fehvasınca boyunlarını uzatırlar, ben kurban olmaya hazırım derler. Bilemiyoruz yani onların, o kızcağızların böyle düşünmüş olabilirler yani. Mesela biz İslam fedaileriyiz. Allah için Müslümanlığa gelecek şey bize gelsin diyebilirler, bilemeyiz. Tabiatlarında böyle bir saffet vardır, vicdanları böyle diyordur onların. O gün görende ölen insanlar da öyle diyorlardır. Yani Türkiye'nin değişik yerlerinde böyle topluma kastedilen şeyler oldu veya işte böyle tabii bazı şeyler oldu. Bunlarla bir kısım insanlar kurban gibi gittiler. Onlar mükafatlarını alırlar. Fakat gelecek büyük bir musibet adına da bunlar kurban olur. O musibetin def-ü refi için vesile sayılmalılar bunlar. Adeta birer vesiledir. Cenab-ı Hak bunlardan dolayı topyekun 70 milyonluk bir millete ama içteki ama dıştaki kefere-ü fecerenin eliyle gelebilecek musibetleri bu kurbanların yüzü suyu hürmetine Allah savabilir, def edebilir. Orada da 7 tane çocuk muydu gün görende yani? 7 tane 7 mi 5 mi daha 5 tane rüşte ermemiş çocuk yani masum insanlar. O sokakta gezen insanlar da masum. Ne anlayışta olursa olsun yani. Haksız yere onların orada öyle hunharca zalimce öldürülmeleri bir mazlumiyet, bir mağduriyet ifade eder. Bu açıdan Allah nezdinde kıymetleri çok büyüktür. Yüksektir onlar. Uhrevi şehit sayılırlar onlar. Ve bunlar aynı zamanda ümmeti Muhammed için, hususuyla ülkemiz insan için sadaka mahiyetinde belaların def-ü refi adına çok önemli şeylerdir. Bir de meselenin bu yanı vardır. Keşke bu meselelere tercüman olsak, yani onların şehit olduğunu anlatabilsek. Onların başta milletimiz 70 milyon, sonra 1,5 milyara yakın İslam dünyası. onların başına gelebilecek belaların defürefi için bu sadaka insanlar, bu şehit insanlar kendilerini kurban olarak Allah'a sunmuşlar deyiversek, o ailelerin, o yuvaların da meğer ne kıymetli şey uğrunda gitmiş diyerek teselli olsalar onlar. Ezbere kendi kesemizden söylemiyoruz ki bunu. Bunlar hep şimdiye kadar olmuş. Evet, onları da böyle teselli etsek çok şükür. Yani demek ki benim bir evladım da, benim bir yakınım da, benim bir yeğenim de, benim bir torunum da bu mevzuda milletimizin selameti adına kurban gitmiş. Demek bir sadaka, gazabı ilahi def'e vesile olabilecek bir sadaka bu da. Bilinmedik bela ve musibetlere. Demeli, yani yapılması gerekli olan şeylerden birisi de belki gazetelerde, belki televizyonlarda. Ehli dünya buna inanır mı, inanmaz mı? Bize alakadar etmez. Desem ol bir vefa bilmem, inanır mı, inanmaz mı? İster inansın, ister inanmasın. Umurumda mı onların inanıp inanmaması? Neye inanıyorlar ki? Allah'a inanmayan insan buna inanmamış çok değil ki. Efendimiz'e inanmıyor, buna inanmamış çok değil ki. Fakat biz öyle bir tesliyede, tesellide bulunmamız lazım. Böyle acıklı şeyler söyleyeceğimize, yani acınızı paylaşıyoruz. Bunlar beylik laflar. Yani bir şey söylemeli, din adına bir şey söylemeli. Allah için, Allah yolunda onların bir yere, çok önemli bir yere gittikleriyle alakalı bir şey söylemeli. Hatta sizin içinizin acısı, öbür taraftaki acıyı dindirmeye matuf bir iksir olduğuna dair bir şey söylemeli. Uzak yakın akrabayı taallukatın duyduğu bu acı, bu sızı, öbür tarafta duyulacak acı ve sızıları dindirmeye matuf bir iksirdir demek lazım. Bunlar böyledir. Çünkü burada insan ne çekiyorsa onu orada çekmeyecektir. Yani burayla ora bir yönüyle adeta birbirinin aleyhinde işliyor. Bu açıdan yapılması gerekli olan şeyler, her hadiseye makul bir mahmil bulma. O meseleyi biraz Cenab-ı Hakk'ın böyle hikmeti ve maslahatları açısından iyi şeylere bina etme, iyi mahmillere bina etme, iyi yorumlama, yüksek manalar yükleme onlara, o onu öylece onlara intikal ettirme, hem o gidenleri o mevzuda hayırla yad etme, hem de ailelerini tesliye etme ve belki gerçek taziye de budur yani, gerçek taziye bu olmalı. Fakat alışılmış beylik laflarımız var. İşte teessürle vefatınızı, vefatlarınızı, şehitlerimizi duymuş oluyorum şimdi. Üzüntünüzü paylaşıyorum falan diyorum. Bunlar ruhsuz böyle, hiçbir şey ifade etmeyen laflar. Gün döndü sapı gibi laflar. Gönüllerde bir hararet hasıl etmeyecek laflar bunlar. Meseleyi Allah'a bağlamak, kadere bağlamak, Cenab-ı Hakk'ın takdir buyurduğu kıymete bağlamak, nezd-i nebevide onların kıymetlerine bağlamak, milletin selameti adına ifade ettikleri manaya bağlamak çok önemli geliyor. Vesselam. Kur'an bir hizmetli bir şeydir. Yani bir insan camiye giderken ruhu alınıyorsa, mescitte ruhu alınıyorsa, herhalde bunun normal, böyle sıradan ruh alan melekler veya Azrail Aleyhisselam'ın umumi, objektif muamelesi değil. Yani Azrail Aleyhisselam bir melek ama 1 milyon yerde birden bulunabilir. 1 milyon yerde her yerde aynı fonksiyonu eda edebilir. Nuralilerin timsalleri kendileri gibi haydir. Aynı fonksiyonu eda eder. Ama Hazreti Azrail Aleyhisselam'ın yardımcıları da vardır, amelileri de vardır. Bunlar için de mülayemetle, onlara bişaret vererek, dudaklarında bir tebessüm hasıl edecek şekilde, işlerini inşirah verecek şekilde müjdelerle gelme de olabilir. Kur'an-ı Kerim ifade ediyor, melekler müjde ile gelirler onlara. Ebşirû bil cennetilleti küntüm tuadun derler yani onlara. Bu açıdan böyle dudağında müjde melekler vasıtasıyla, Azrail amenesi vasıtasıyla ruhların alınması onlar için çok önemlidir. Ölü ölürken endişe duymazlar. Ölümden korkma, endişe duyma, vay canıma falan filan deme mevzu bunlar. Bir yönüyle orada panikleme demektir, kaderi tenkit etme demektir. Düşünmesi gerekli olan şeyleri düşünmeme demektir. Ama o masumların ruhlarını, talebelerin ruhlarını özel melekler alıyorsa, Onların üslupları farklıdır, söylemleri farklıdır, ilham atmosferleri farklıdır, karşı tarafa tesirleri farklıdır, ruh alma keyfiyetleri de farklıdır. Talebe-i ulumun ruhunu hususi özel melekler alırlar. Sözünü herhalde böyle anlamak lazım. Sizler de bir yönüyle talebe-i ulum sayıldığından dolayı, yani ahir ömre kadar talebe, yani biz hiçbirimiz kendimizi erken saymayız. Sahip de saymayız. Bunun üstündeki en önemli paye talebelik kalıyor. Talebenin önemli iki şeyi vardır. Bir, sürekli talep peşinde olma. Hep istek peşinde. Men talebe ve cedde ve cedde. Bu yolun yolcusu. Sürekli bir şeyin arkasında olma. Ciddiyet gösterme. Bulduğuyla doymama. Daha yeni bilgiler, yeni marifetler deme. Yani bir bu yanı var. Mesela bir de insanı iddiadan uzaklaştırıcı, komplekslerden uzaklaştırıcı bir yanı vardır. Ben sahip değilim, erken değilim. Talebeyim. Hani talebelik de çok benden beklenmez de, yani talebe demek benim sahip çıktığım, sahip çıkma durumunda olduğum, konumunda olduğum o şeyleri kendi asarı bergüzidemin önünde takdir etmem lazım. Hayatımın gayesi saymam lazım yani. Kendime adadığım o mefkureyi, onu aleme duyurmayı, o mevzuda ortaya konan şeyleri, asarı bergüzideyi, aynen kendime ait şeyleri aleme duyurma cehdini, gayretini gösterdiğim gibi öyle bir gayret göstererek neşrini istemem. Talebenin hususiyeti bu. Şimdi o bakımdan hani bize talebelikle düşerim düşmez mi, ama ona talip olmada bir mahsur yok. Allah'ın bizi talebe eyle deme. Biraz evvelki avantaj çok önemli. Bu da farklı bir şey yani. Burada da bir hazm-ı nefs meselesi var. Tevazu var. Mahviyet var. Hacalet var. Ben kim? Diyelim o asarı bergüzideyi kendi eserlerim gibi neşretme yüksek duygusu kim? Ruhumu adadığım şeyler uğrunda her şeyimi feda etme duygusu kim? Kendimi ifade eden şeytandan kaçıyor gibi kaçma kim? Bunlar benden fersah fersah uzak şeyler. Öyle olmayınca talebe olamaz insan. Dost olur belki yani, işte yakın. Taraftar olur, muhip olur. Yeni daireler icat ederek bizim işin içine soktuğumuz sempatizan olur. İyi zamanda sağ gözünün bir ucuyla size bakanlar olur. Tehlike anında eğer kahi selamet der firar esteyip uzaklaşanlar olur. Bunların hepsi o daireler içinde mütalaa edilebilecek insanlardır. Talip olma çok önemli. Yani öyle bir meziyet var. İki yönü var yani talip olmanın. Bir, bilgiye doymama, sürekli bilgi arkasında olma. Yani sonu yok deme bu işin. Hel min mezit şeyi diyoruz. Ufku diyoruz ona. Bir diğer yanı da şöyle cakadan makadan uzak bir şey yani. Ben kim? Talebelik kim? Hele sahip olmak, hele rükün olmak, hele o mevzuda sahibi selahiyet olmak, meşveret heyetinden bir ferd olmak, bunlar benden fersah fersah uzak şeyler. Talebe düşüncesi, kendimizi talebe kabul etmemiz biraz da öyle. Şimdi bu mülazaya sadık kalırsak inşallah, yani yaşa başa bakılmaz burada talebelikte. 60 da olabilir, 70 de olabilir, 80 de olabilir. Ahmet Feyz abi kaç yaşında vefat etti? Belki 75'liyse yani yine talebeydi. Kardeşi Mehmet Kul yine talebeydi. Tahir-i Mutlu ona yakın. Hulusi abi 80 yaşını açmıştı. Yine talebeydi. Talebe. Bu insanlar hayatlarının sonuna kadar o talebeliği benimsemiş. Hala okuyor, anlatıyor ve dinliyorlardı. Kendilerini talebe kategorisi içinde mütalaa ediyorlardı. Hani hepimizi bir hususta belki teyakkuze bir çağrı vardır, bir davet vardır. O masum insanları öyle yerlere aldığımız zaman, sabah değişik bir münasebetle arz ettim. Böyle getirip bu işte ısıtıcı kazanları ve işte soğutucu tesisatı filan meskun binaların altında bodrum katlarına yerleştirmek doğru değil, makul değil yani. Bir dilatasyonla onları binanın dışına çıkarmak, bölmek yani. Patlasa da, çatlasa da burada o binaya zarar vermemesini sağlamak lazım. Burada da aynı problem var yani. Aşağıda pişen yemeğin kokusundan hafizanallah bir terslik olduğu zaman ona kadar her şey yukarıya sıçraması mukadder bunun. Mutfakta havalandırmanın çalışmasını burada yukarıda dinliyorsunuz. Bunlar başta bizim bilgisizliğimizden kaynaklanan bu mevzu. Bir bütüncül nazarla göremeyişimizden, kullanış maksadını sezemeyişimizden, dar düşündüğümüzden dolayı. Zannediyorum yani bir yerde böyle bir musibet oldu. Bu musibet herkesin gözünü açtı. Yani bu meseleye daha makul çözümler bulalım. Değişik yerlerde aynı şeylere sebebiyet vermeyelim. Bir kısım şom ağızların Müslümanlığa bahane ederek, irtica deyip, mürteci deyip, gerici deyip, hücum etmelerine fırsat vermeyelim. Yani o mevzuda fevkalade tedbirli, temkinli olalım. Şeffaf olalım, açık olalım. O mevzuda güveni sağlam ele alalım. Yani tam ona delalet eder etmez, fakat bir şey arz edeyim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem malum Uhud'a giderken bir yerde küçük bir mescitlik vardır, yani Uhud yolu Medine'den Uhud'a giderken sol tarafta kulübe gibi bir şey. O kulübeyi zannediyorum Osmanlılar yapmışlar, şimdi Suudlar yıkmadılarsa. Biz gittiğimizde birincisinde ikincisinde de görmüştüm ben o kulübeyi. Efendimiz oraya gelince yolun yarısı yapar orası. Cebrail aleyhisselam iniyor, diyor ki bir zırh daha giy diyor ona. Önemli. Şimdi vallahu yasimüke minen nas innallaha la yahdil kavmel kafirin, kafir kavmin elinin ona ulaşmasına fırsat vermeyeceği vaadinde bulunuyor. Teminat altında olduğunu söylüyor. Allah seni siyanet edecek, himayet edecek, sen hep Allah'ın gözetimi riayeti altındasın, inayeti altındasın demesine rağmen, fakat ümmetine örnek olması, rehber olması açısından sebeplerde kusur etmiyor. Bu bir yönüyle sebeplere riayetin talimi denebilir buna. Hem göklerden geliyor, yani Cebrail getiriyor. Efendimiz orada bir tane daha zırh giyiyor. Orada çok çetin bir şeye gittiğinin belki bir ölçüde farkında. Rüyasını da görmüş o meselenin ama sebeplerde hiç kusur etmiyor. Değişik bir mülazamızı çok tekrar ettiğimiz gibi bir daha tekrar edeceğim ben. Sebepler dairesinde sebeplere riayet etmemek o dairede yaşıyorsa Allah'a karşı saygısızlıktır. Onun için o işi cebrilik saymışlar. Ve cebrileri de fırakı dalleden adetmişlerdir. Her şeyi sebeplere verme itizali bir ruhtur. Sebepler yaptı, sebepler etti. Ben yarattım, ben yaptım, ben ettim. Bu nasıl bir dalalettir? Aynen öyle de sebepleri görmeme. Sebeplere cüz'iyet planında, şart-ı adip planında dahi bir şey vermeme meselesine gelince o da cebrilik olur. Bir determinizma olur. O da Allah'ın yarattığı, belli bir hikmete binaen yarattığı sebeplere karşı alakasız kalma. Allah bizi tabiat içinde, sebepler içinde yaratmıştır. Bir yönüyle Allah hatırına ne kadar değer atfedilecekse onlara, şart-ı adip planında o değeri atfetme durumundayız, yoksa cebri oluruz. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle yaptığına göre bizim için örnektir bu mevzu. Teminat neyse bence o teminat alınması lazım. Yani çıplak ata binme yerine başına bir gem vurmalı, sırtına bir eğer vurmalı, kolanları gözden geçirmeli, üzengilere dikkat etmeli. Binmesini biliyorsak, binilecek rahat şeylerde, merkuplarda binmeyi öğrenmişsek sonra ona binmeliyiz. Yani bunlar mukaddimata riayet çok önemlidir. Her şeye rağmen sonuçta beklenmedik bir şey zuhur etti. Ona karşı yapılacak şey de rızadır. Dişini sıkıp sabretmek meselesidir. Şimdi bize o oradaki o felaketin belki yaptığı en önemli tembih bu mevzuda arz ettiğim gibi o gerekli güvenliği temin etmektir yani. Bir daha o türlü şeylere meydan vermeyecek şekilde binanın statiğinden neyin nereye konacağına kadar böyle o yatakhanelerin nereye konmasına kadar, bir boşalma meselesine kadar, bina çökmeye gittiği zaman da hemen değişik yerlerden, pencerelerden bile dışarıya atlama işine kadar, ameliyesine kaymaya kadar, nitekim Amerika'da var, Avrupa'da da var bunlar. Ne derece işe yarıyor bunlar? İşe yaradığı kadar. Yine geriye dönelim, yani gerisi bize alakadar etmez. Orada başımıza gelen şeye, Radina billahi rabben ve bil islami dine ve bi Muhammedin resulü der, sıyrılırız işin içinden. böyle bir tembih bana çok önemli geliyor yani. Keşke bu tembihi alsak bundan sonra, ister şahsi evimiz açısından, isterse böyle umumu barındırdığımız yerlerde, başkalarını barındırdığımız yerde, hususuyla öyle masum insanlar, onları bir yere götürmeye çalıştığımız bir yerde biz de o mevzuda harekete geçmeliyiz. Rabbena zalemna enfusena ve illem tagfir lana ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Vagfir zunubena ve edkhilna fi zümretis salihin. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunka rahme. İnneke entel vehhab. Allahümme ali kelimetallah ve kelimetel hak ve dinel islam. Fi kulli enhayil alem. Veşrah sudurena ve sudur ibadike fi kulli enhayil alem. إلى الإيمان والإسلام والإحسان والقرآن وإلى خدمتنا واستخدمنا في هذا الشأن وضع لنا الود بين عبادك في السماء والأرض واجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين المتقين الورعين الزاهدين المقربين الراضين المرضيين الصافين المحبين المحبوبين آمين والحمد لله رب العالمين.